Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhakkı sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallû alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم الله تعالى وتقدس حضرتleri yarattığı biz kullarına ancak kendisine ibadet etmemizi ve yaptığımız ibadeti sırf onun için halis kılmamızı, bütün batıllardan hakka dönmemizi, namazı hakkıyla kılmamızı, zekatı vermemizi emrettiğini beyan ediyor. Kullarımdan başka bir şey istemedim Mevla buyuruyor. Ancak bana kulluk etmelerini onlara emrettim. Tabii bu kulluk emrinin içerisinde namaz da girdi, zekat da girdi ama namaz ve zekatın ehemmiyetine binaen dini, mübini, İslam'ın en büyük iki temelli teşkil ettiklerine işareten Rabbimiz ibadet emrinden sonra namaz ve zekatı özellikle zikrettiler. Bu usta haftalardır namazı işliyoruz. Bugün de inşallahurrahman namazın içindeki şartları sayacağımızı söz vermiştik. Birinci şart ki dışındaki şartlardan kısa da olsa bahsettik. İnşallah onları daha teferruatla ilmihallerden, kitaplardan, eserlerden takip etmenizi size tavsiye ettik. İçindeki şartları da sayarken uzun uzun bir daha efendim söyleyemeyeceğim ve lakin artık tafsilatını arayanlar ehli sünnet ulemanın eserlerine müracaat etsinler, ilmihallere müracaat etsinler. Biz işin ehemmiyetine dikkat çekmek için özelliklerinden bahsediyoruz. İftitah tekbiri, birinci namaza giriş tekbiri, iftitah başlamak demektir. Tahrim de deniyor buna. Tahrim, haram kılmak manasındadır. İnsan iftitah tekbirini almadan evvel diğer insanlarla konuşması helal. Yemek yemesi helal, su içmesi helal, değil mi? Sağa sola bakınması hep serbest. Ama o tekbiri aldıktan sonra bunlar hep yasak oluyor. Onun için tahrim tekbiri, yani insana bazı şeyleri, yani namazın içinde yapılması caiz olmayan şeyleri yasaklama tekbiri manasına geliyor tahrim. İhram da o manaya geliyor. Hacca giden adam efendim ihram giyiniyor derken o elbisenin adı değil ihram. İki tane beyaz havluya sarılıyor da onun adı ihram değil. O libas, elbisenin adı izarrida. İhram demek kendine haram kılmak demek. Yani bir insan hacca niyet ettiği anda yasak olan bazı şeyler var. Evvelce serbest olan tırnak kesmek, koku sürünmek, ailesine yakınlık etmek gibi evvelce kendisine serbest olan şeyleri ne yapıyor? Hacca niyetle kendine haram kılmış oluyor, yasak etmiş oluyor. E tabi bunlardan biri de dikişli giymek de yasak oluyor. Dikişli giymek yasak olunca dikişsiz olan o iki peştemala dolanıyor. Yoksa onun adı ihram değil. İhram ne demek? Kendine haram kılmak. Hacda yapılması yasak olan şeyleri kendine haram kılmak. Ama o şeyler evvelce neydi? Hacca niyet etmeden neydi o şeyler? serbestçe hoş, içki gibi, kumar gibi, zina gibi devamlı yasak olan şeyler değildi. Mesela namaza girmeden evvel konuşmak, görüşmek hep serbest. Ama girdiğin gibi namaza bunlar ne oluyor sonra? Haram oluyor, yasak oluyor. Onun için tahrim tekbiri de deniyor. Bu tekbirden evvel ne yapıyoruz? Niyet ediyoruz dedik. Geçen hafta niyet meselesini konuştuk, bazıları hala anlayamamış, biraz açıklama istiyorlar. Gerçi vakit her şeyi teferruatla anlatmaya yetmiyor. Şimdi aynen tekrar etmeyeceğim. Neyle niyet edeceğimizi söyledik, karar verdik. Kalple niyete karar verdik. Dille niyete İmam-ı Rabbani Hazretleri karşı çıkıyor. Çünkü insan dile alıştı mı kalbin gafletiyle beraber, dilin söylediğiyle namaza duruyor. Kalp niyet etmedi mi bütün ulemaca o namaz olmuyor, o niyet batıl oluyor. Onun için dildense kalbi alıştırmalı. Niyet ettim ya Rabbi sen rızan için işte ikin namazının farzını kılmaya uydum hem de hazır olan imama niyetleri bu düşünce olarak, yani bu şekilde bu söz ifadesiyle dilden geçmesi şart değil. Bu düşünce kalpte hazır oldu mu bu niyet tamam demektir. Hatta insan onun için oturduğu yerde bile bu niyeti hazırken ayağa kalktığı gibi hemen Allah-u Ekber diyebilir. Orada bir dakika niyeti dilden konuşmasına dedik lüzum yok. Zaten Ashab-ı Kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Tabi-i Nizam'dan böyle bir rivayet de yok. Hepsi otururlar, konuşurlar, sohbet ederler, görüşürler. O arada bir kâmet edilse, namaza, sünnete veya kalkılsa hemen Allah-u Ekber derler. Hiçbiri böyle durup da niyet ettim senin hani böyle bir konuşma yapmazdı yani. Çünkü niyetin yeri kalptir. Kalbin haberdar olması yeterlidir. Dile ihtiyaç yoktur dedik. Evet. Hatta dile ihtiyaç yoktur derken sırf dil söyleyip kalp niyet etmezse o namaz hiç olmayacağını da tehlikesini de düşünün yani. İftitah tekbiri evvela eller kaldırılırken parmaklar çok sıkıştırılmayacak, çok da açılmayacak. Kendi haline bırakılacak. Avuç içleri kıbleye dönük olacak. Böyle kürek gibi yana bele bakmayacak. Kıbleye dönük olacak. Ondan sonra istersen bu kulak yumuşaklarına değdirirsin, istersen o hizaya getirirsin. Hizaya getirmek yeterlidir. Değdirsen de olur. Hiza yeterlidir. Allahu Ekber ile namaza giriliyor. Bu namazın içindeki şartların, farzların birincisi. Bu tekbiri almak. Rabbimiz ve Rabbeke fekebbir. Habibim Rabbini tekbir et. Rabbinin büyüklüğünü ifade et. Emriyle bunu bize veriyor. Onun için Allahu demeyin. Allahu, Allahu falan demeyin. Allahu. Biliyorsunuz hemze ile başlıyor. Arapçada A diye bir harf yoktur. Arapçada iki tane bu usta harf vardır. Biri hemze, E, biri de Ayn. Aha, boğazdan gelendir. A diye bir şey Arapçada yoktur. A, böyle bir şey yok. Onun için nasıl başlıyoruz? Allahu, hemze ile Allahu, yani Allahu diye Arapçada A yok. E bu zaten Ayn da değil. Hemze olduğuna göre buna sokunacak? E, Allahu. Bak daha bunu bile çoğu namaz kıldıran hocalar bilmiyor. Allahu Ekber diyor. Allahu. Nerede çıkmış? Allahu. Hemze okuyorsun sen burada. A okumayacaksın ki. Allah'ın sonundaki H gözlüdür. Onu da Allahu gibi yapmayın. Yani boğaza takılmadan göbekten gelecek H'dir. Allahu. Allah derken metki tabidir, bir ağız açılmalıdır. Allahu gibi olmaz. Allahu. Bir elif miktarı çekiliyor. Kendi payı var onun, metki tabisi var. Allahu hü ekber. Bunda artık telaffuzunu çok düzgün yapmaya bakmalı insanlar. Bazı çok yanlış telaffuzlar duyur. Ekbar diyor. Ekbar diyor, ikbar diyor. Acayip acayip şeyler ki bunların manaları da çok bozuk oluyor. Ve bazıları Allah muhafaza etsin şeytanın isimlerinden bile olanlar var. Yani çok yanlış şeyler namazın tamamen iptaline sebep olabilir. İnsan bu tekbiri talim dersine başlayan, hocanın önüne diz çöken, ilk olarak talim, tecvid görecek olan nereden başlıyor? Sübhaneke'den başlarken, Sübhaneke'nin en başında zaten ilk ne okutuyor ona? Allahu Ekber diye başlatıyorlar. Sübhaneke'den talime giriyorlar. Bu tekbiri bilmeden namaza başlayamıyorsun ki sen zaten. İlk iş. Rabbimizin tekbir nasıl edeceğiz? Hangi telaffuzdan edeceğiz? Bunu inşallah doğru belleyin. Allahu Ekber, böyle bir tekbir alınıyor. Ondan sonra el bağlanıyor. Buradan böyle üç parmak sarıyor. Göbeğin altında olmalı. Bütün peygamberler ellerini göbek altında bağladılar. Tabii kiminin kolu kısa olur, göbekte uzun olursa yetiştiremez falan, ama o da biraz zayıflamaya baksın. Göbek yapsın diye bir emir yok. O da göbeğinin altına elini bağlamaya uğraşsın arkadaş. O zaman zayıfla mecbur, öyle oluyorsa öyle olacak. Zayıflayacaksın. Çaren yok. Tamam. Göbeğin altına gelecek. Bu bütün enbiyanın sünnetidir özellikle. Evet. Kadınlar tabii göğüs hizasına, göğüslerini kapatarak koyuyorlar ellerini ve zaten böyle de yapmıyorlar, böyle üstte koyuyorlar. Onların hususi halleri var tabii. Onları da teferruatla konuşamıyoruz. Bazı meselelerde onlar ihmal ediliyor tabii. Ya bizim hakkımızda nasıl olacak? Mesela geçen bazı antik secdede şöyle olacak, böyle olacak. Kadınlar halbuki bizim için konuşurken ne dedik? Secdeye yumulmayın, böyle uyur gibi yatmayın aşağı dedik. Kalkık olacak, aradan bir kuzu geçecek kadar bir mesafe olacak diyor kitapta. Kadınlar hemen sormuşlar, demişler, biz nasıl yapacağız acaba? Kadınlar kapalı olacaklar. Tesettüre riayet için, oraları buraları açılmasın. Çünkü onlar hakkında bir setre avret meselesinin ne kadar nazik olduğunu inceledik ya. Onun için onlar böyle secdede, rükuda toplu bir halde duracaklar. Yani erkek gibi böyle elini kolunu açıp göğsünü efendim kaldırmayacaklar yerden. Bitişik şekilde, toplu şekilde yapacaklar. Yani burada anlatılanlar ekseri erkekler için olduğundan kadınlar bize de böyle mi değil mi şüpheye düşmesinler. Onlar hakkında her şeyi belki ayrı konuşamıyoruz ama kendi ilmi hallerine, kendi hocalarına, kadın hocalarla özel halleri de var. Görüşsünler yani bunu. Her şey bir anda anlatılmaz. Göbek altına bağlanacak, öyle bir sıkı bağlanacak ki diyor, adamın birisi böyle gelse bir vursa çözmeye çözülmeyecek diyor. Biz öyle bir bağlıyız ki böyle bir tutmuş adam, zaten bir de bir kavak gibi de o yana bu yana geliyor öyle. Eline vursan değil eli çözülmeyecek, herif düşer yere zaten. Öyle bir gevşek Allah'ın huzurunda kıyama duruyoruz. Rezillik yani. Rabbimizin huzuruna yakışmayan bir laubalilik, biliyor musun? Bir seyretsek kendi namazımızı, bir seyretsek. Ne namaz kılıyoruz? Sıkı bağlanacak. Bundan sonra bari düzeltelim ya. Zararın neresinden dersek kârdır. Niye konuşuyoruz ki bunları düzeltmeyeceksek zaten? Yanlışlarımızı bulmayacaksak, düzeltmeyeceksek ne konuşuyoruz? Aynı tas aynı hamam olmasın. İnşallah değişiklikler olsun, dinlenilenlerle amel edilsin, millete duyurulsun. Eve gidiyorsun, hanımın, çoluk çocuğuna da bir şeyler öğret. Öyle duydum, sen de yap. Ya namaz bu ya, din bununla ayakta duracak ya. Bunu yıktın, dini yıktın, Allah muhafaza etsin. Göbeğin altına konulacak, üç parmak böyle, bu iki parmak kavruyor, üç parmak da böyle düz geliyor. Bilekten kavruyor, sarıyor, kuvvetli, sımsıkı sarıyor. Yani biri vursa çözülmeyecek kadar bir kuvvet almalı yani bilekten. Evet. Ondan sonra ikinci şart neydi? Kıyam. Kıyam ne demek? Ayakta durmak demek. Farz. Ve kumu lillahi qanitin. Allah için ibadet ederek, itaat ederek, dua ederek, zikrederek, okuyarak kaim olun. Dimdik ayakta durun, Rabbimiz emrediyor. Bu arada Sübhaneke, doğru dürüst okumayı bir becerebilsek onu da. Ondan sonra Eûzü Besmele ile Fatiha-i Şerife. Yine onun da talimi tecvidi çok mühimdir. Çekilecek yerleri, harflerin telaffuzu. Ama bunları yapmadan namaz olmaz. Şimdi o şart ayrıyetten gelecek. Ondan sonra bir Zamm-ı Sûre katılıyor. Ve üçüncü şart kıyam, yani ayakta durma manasında. İkinci şart. Ama ayakta dururken neler yapılıyor? Tabii ayrıyetten geliyor. Kıraat bölümünde. Kıyam, kıraat. Üçüncü şart kıraat, yani okumak. Fatiha-i Şerife'yi okumak. Her namazın her rekatında gerek. Ancak nafilelerde, sünnetlerde her rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra bir de sure katmak. Veyahut en kısa sure diyelim, İnna Atayna, üç ayet. Üç ayet miktarında bir ayet, yani bir satırlık bir ayette okunsa üç ayet diyor. İnna Atayna bir satırdır. Bir satırlık bir ayet okunsa, tek de olsa üç ayet kadar geliyor. Sünnet yerini bulmuş oluyor. bir ayet bile okunsa kerahat varsa da namaz yine oluyor. Yani bir ayetten bile okunsa. Ama eftal olan en azından 3 ayet olması veyahut 3 ayet kadar bir ayet olması. Yalnız burada en mühim olan işte harflerin doğru çıkması, çekilecek yerlerin çekilmesi, yani tane tane okunmak, Rabbimizin Habibine emri ve rattilil Kur'ane tertila. Habibim Kur'an'ı tertil üzere oku. Yani harfleri tane tane çıkart. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılanlar sesli farzlarda tabi okuduğunda harfleri sayabiliyordular. Harfleri sayabiliyordular. Nerede böyle bir okumak şimdiki arkadan dinleyen harf sayacak? Tertil budur. Tane tane okumaktır. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep o şekil okurdu. Efdal olan o şekil okumaktır. Biraz daha seri şekilde namaz olmaz. Olur olmaz değil. Efendim metni tabileri bir elif. Efendim metni munfasılları en az bir elif. Efendim çekersen metni muttasılları en az iki elif. Metni lazımları en az üç elif. Çektiğin takdirdeki geri kalan harfler yerinden çıktı mı olur. Namaz olmaz değil. Ama İnsan çekilecek yerlere dikkat etmezse tamamen manayı bozacak hale de getirebilir inşallah, muhafaza etsin. Bir de harfleri doğru telaffuz edemezse o da ayrı bir iş. Mesela inna tayna diyor. Adam 40 senedir namaz kılarım diyor. Bir talim yapalım buyurun. Dedi bir sofra kur böyle halka halka halka camide 3 kişi 3 kişi 3 kişi. Dinlesinler birbirini, bir bilen onları dinlesin. O Sübhaneke'de ne yanlışlar. Ondan sonra efendim bir inna a'tayna kul huvallah ki herkesin yani devamlı namazı bunlarla kıldı. Bir hafız olmayan insanlar ekseri okuduğu bu iki suredir. Adam onu bile yani bir satırlık sureyi bile doğru okuyor. İnna tayna diyor. Tayna. Bunun manası ne demek ya? Bu ne? Olur mu namaz? İnna a'tayna diyemiyor. Aynı çıkaramıyor zaten adam. Bir ayin çıkartmak için bir ameliyat lazım diyor boğazdan ki bir ameliyat olsun ki bir ayin çıksın. Çıkartamaz. Diyemiyor. Diyeceksin bunu ya. İşte ağaç yaşken iyilir meselesine geliyor burada. Çocukken bunları çok güzel alıştırabiliyorsun da yaşlı adamlara çok zor ya. Hakikaten bir ameliyat istiyor boğazdan bir ayin çıkartacak. Bu ayinde zorlanıyorlar. Ha'da ha, hı, he. Buralarda zorlanıyor bu millet. Çok. Hı'yı diyemiyor. He'yi diyemiyor. Gözlü he'yi ha diyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyor. Eşhedü he'yi diyemiyor. Bakıyorsun yani. Bir kelime-i şehadet ya. Bir tevhid ya. La ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyor. La ilahe diyor. Acayip konuşma şekilleri. Bir tevhidini, bir kelime-i şehadetini ne bileyim ya. Kul füvallah, kul füvallah. Ya kul füvallah, kul hüvallah diyemiyor. Lem yelit, adam hafız ya hafız. Okuyor oradan, ben dinliyorum onu. Lem yelit ve lem yulet ve lem yelit ve lem yulet. Bir kul füvallah'a da hafız olmuşsun ya. Lem yelidi ve lem yuledi. Sonu dal bunun, t değil. Lem yelidi, doğurmadı demek. Lem yelit, eksik etmedi demek. Mana feci bozuluyor. Arapça bu ya. Min şerrima halaka, halaka dersen yarattı oluyor, halaka dersen tıraş etti oluyor ya. Bunun noktalı bu. Ha başka, ha başka. Hadi ha'yı belki herkes beceremez de daha kolay şekli. Hı deyince hı belki daha kolay dersin. Ha, ha. Aslında ha değil. Öyle gırgır yapmayacak. Ha. Ama o ha'yı herkes beceremez. Onun için hadi ha'dan kurtulman için mana bozulmasın ha de. Esası ha değil. Ha, ha. Ta genizin dibinden gelecek ama herkes onu çıkartamayabilir. Ama ha dersen, halaka dersen, ya manayı bozdun. Burada çok misaller var. Fıkıh kitapları bunların üzerinde durmuş. Ciltler dolusu eserler yazılmış. Şunu şöyle okursan mana bozulur, şunu şöyle okursan mana bozulur. Mana bozuldu mu namaz bozulur. Ne olacak? Hoca efendi ya, ne var? Eski köye yeni adet mi getirdin ya? Biz senelerdir kılıyoruz, oluyor bize bir tane olmuyor diyen yok sen. Devam edin gidiyor. Ama yarın ahirette öyle abdestli mi kıldın, abdestsiz mi kıldın, ne mi okudun, nasıl mı okudun? Geç, kıldın ya tamam denmeyecek. Adamı inceleyecekler. Onun için biz o ince hesaba girmeden şimdi kendimizi bir hesaba çekelim. Allah-u Teala Hazretleri gücümüzün yetmediğini bize yüklemez. Elden gelene gayret gösterelim. Ölmeden evvel mutlaka bu işleri düzeltmeye bakalım. Bundan evvel kıldığımız namazları da kontrol ettirelim. Bir hoca efendiye gidip, doğru dürüst okuyan bir adama gidip diyelim ki, ben bir namaz kılayım, sen beni bir izle. Yani bayağı bir namaz değil. Konuşmalı yani böyle, ben okuyayım bak, sen bana oldu de olmadı de, bir Fatiha'mı dinle. Bir inna atayna kul huvallahu ehad en azından. Hemen bir tehiyyatımı, bir salli barikim, namazda lazım olan zaruri şeyler. Şunları bir dinle. Bakalım harfler doğru mu, manalar doğru mu? Böyle bir kontrolden geçmeden ben kıldım oldu, Bektaşi usulü abdestsiz kılıyorum da kimse bir şey demiyor diyor. E ne bileyim şimdi bu cemaatin içinde bir abdestsiz gelse burada, bizle beraber o da kıldı şimdi. O da diyor ki, siz de abdest bozuldu diye uğraşıyorsunuz diyor. Ben de kılıyorum oluyor abdestsiz diyor. E bu şimdi kıraatsız kılmak da abdestsiz kılmaktan aşağı değildir yani. İstediğin kadar abdest al, doğru okumayınca aynı hesap, bir şartı bozdun. Hani abdestsiz namaz olur mu meselesinde hepiniz şaşırırsınız. Mümkün mü ya böyle yapam? Ay dinsiz mi, imansız mı, abdestsiz Allah'ım sonra. E tamam, işin ciddiyeti öyledir. Hakikaten bile bile abdestsiz kılan kafir olur yani, bu mühim bir iştir ama öbür şartlar da aşağı değildir yani. Bunlarsız namaz olmaz. Biz size namaz hakkında 12 bin mesele var, 12 bin tane mesele. Bu teferruatın hepsini bileceksiniz, bilmeseniz namaz olmaz demiyoruz. Bazı sünnetlerin terkinde, müstehabın, edebin terkinde namaz yine olur. Ama bu dediğim şeyler ana iskeleti meselenin zaten. Kıyam, kıraat, üçüncü şart, okuma. Bu okuyuşta doğru okumadın mı bu namaz gider diyorum sana ben. İnceyi eleyip sık dokunmuyorum sana. Gerçi 12 bin meseleyi insan bilip de yapmalı aslında. Ama nerede? Yolunda bulunursak her gün bir şeyler öğreniriz. Her gün bir ilave ederiz inşallah. İki günü bir olan aldanmıştır. Hadis-i şerifinin tehlikesinden de kurtuluruz. Her gün bir şeyler dağarcığa koyarız, torbaya doldururuz. Amel ederiz inşallah. Rabbim aldanmaktan muhafaza eder inşallah. Kıraat illaki en azından bir Sübhaneke, bir Fatiha-i Şerife, bir İnna Atayna ve Kul Hüvallahu Ehad, bir hocanın huzurunda bununla namazın olur diye bir rapor alın. Ama her hocadan da rapor alınmaz. Ağzı düzgün şöyle soruşturun. Öyle bir hocadan, talim tecvidli olan imam efendilerden, müezzin efendilerden mutlaka bunu halledin. Ondan sonra okuman bittiği gibi ellerini çözüyorsun. Dördüncü rükû. Rükû eğilmek manasına geliyor. Kambur olursan, hasta olursan, belin falan tam eğilmezse mümkün mertebe eğilirsin. Ama sıhhatin yerindeyse, belin müsaitse dümdüz olacak diyor. Kafa da o hizada, kafa çok aşağıda inmeyecek, yukarıda dikik kalkmayacak, bellen bir hizada düz duracak. Sırtına bunu bu bardağı suyla koysam duracak. O şekil dümdüz. En az üç defa Sübhane Rabbiyel Azim. 5'te, 7'de, 9, 11 tek sayına kadar dersen de İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. 3 kere deyip de kalkmaktan insan utanmalıdır. Ya Rabbi en azından idare eder bu kadar seni demek gibi olur diyor. Allah-u Teala sana en az 3 dediyse senin işinin adı ne? 5'te, 7'de ama ya hoca efendi hep namazda mı kalacak? Ne oldu ya? 24 saatte kaç saatin namazda geçti be? He? Filmleri kim seyredecek, bulmacaları kim çözecek, yarışları kim takip edecek, dünyada da işi var adamın. Namaz kılsa bile bir an evvel çıkmaya bakıyor. Halbuki böyle bir efendim otobüsü kaçıracaksın veya namazın vakti geçiyor, bir hastan vardır, böyle bir tehlikeli hal olmadıktan sonra sıhhat ve afiyetli zamanda en az 3'ten sonra en az 5-7 demeli. Ne olacak? Hele gece teheccüd namazına Allah nasip ederse kalkarsanız 11, 21, 33 deyin. Çok güzel olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir teheccüd namazı kıldığında ne yapardı? Ayakta ne kadar durardı diyelim? 1 saat. 3-400 okuyor ayakta. 1 saat, 2 saat bir rekatın ayağında duruyor. Bir rekatın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı tabii tatbikatı hadis-i şerifler beyan ederken rükûa eğildiği zaman sahabe-i kiram takip edenler ayakta durduğu kadar da rükûda dururdu diyorlar. Her secde, iki secde mi var bir rekatta? Her secdede ayakta durduğu kadar dururdu diyorlar. Birer saatten, ikişer saat secdeler. Rükûlar birer saat. Yani bir teheccüd namazı. Ama imam olduğu zaman öyle yapmaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imam olan cemaatin durumunu gözetsin. Hastası var, abdest tutamayanı var, zayıfı var. Bir cemaatla kılarken imamın üçten fazla demesi mekruhtur. Bak bir imam şimdi mihrapta kıldırırken 5 diyeyim, 7 diyeyim, 10 diyeyim dese Allah istemiyor o namazı. Niye? Sen tek başına değilsin ki, tek başına de 33 kere de, ama burada cemaat var. Belki hasıl. Şimdi burada vaazdayız. Abdestin daralsa çıkar gidersin. Bir sıkıntı çıkar ama namazda nereye çıkıp gidesin? Namazdasın, adamı zora sokamazsın. Onun için 3 kereyle ikifa edeceğim. Ancak arkandaki cemaati tanıyıp biliyorsan, 2 kişi 3 kişiden özel kılıyorsan, o cemaatle durumu müsait, saatleri belli, böyle bir hasta durum yok. Bilinen bir durumdaysa 3-5-7 onların rızasıyla olabilir. Ama bilinmeyen bir cemaatin önüne geçtir, içinde ne var? Burada 3'ü geçmemeli diyor. Kendin kılarken de 3'le kalmamalı. Allah'tan utanmalı diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah Allah. Ya nasıl hemen kalkıyorsun huzurumdan ya? Ne kadar çabuk bıktın benden ya? Demeye gelir bu. Mevla böyle der bize. Rükûde gözlerimizle ayaklarımızın parmak ucuna bakıyor ve bu iki elimiz tam parmaklarını açarak dirsekleri kavrayacak. Rükûda böyle parmaklar çok sık açılacak, tamamen kavrayacak kuvvetle. Evet. Ondan sonra rükûden kalktık mı işte mühim nokta geliyor. Tadil-i erkan meselesi ki namazın bütün rükünlerini yerli yerince yapmak. Bu bazı imamlara göre farz, bazı imamlara göre vacip, bazı imamlara göre sünnet-i müekkededir ama biz en azından vacip olduğunu kabul ediyoruz. Ve tadil-i erkansız kılınan namazın iadesi de gereklidir diyoruz. Tadil-i erkanın en mühim yeri neresi? O rükudan kalkma noktasıdır. Rükudan kalktıktan sonra bir miktar ayakta durma vardır secdeye gitmeden. Onun adı ne? Kavme. Kıyam hangisi? O tekbiri alıp ayakta okuman kıyam. Kavme hangisi kavme? Rükudan kalktın secdeye varmadan ki ara nedir? Kavme. Orada ne kadar durulacak? En az bir Sübhanallah denecek kadar mutlaka durulacak. Ama adam diyor ki ben daha da fazla duruyorum. Hayır, daha fazla duruyorum diyor ama hareketsiz durmuyor. O şimdi rükudan kalkma hareketi böyle geliyor. Orada bir Sübhanallah diyecek kadar tam bütün hareketleri bitmiş. Her uzvu yerleşmiş vaziyette durmuyor. O hareket bitmeden hemen aşağı iniyor. Ama o arada Sübhanallah da dersin, elhamdülillah dersin, kelime-i şahadet. Mesele o değil yani. Ne kadar uzun durmak mesele değil. Hareketsiz bir Sübhanallah denecek kadar duruyor musun? İşte mesele burası. Bu olmadı mı tadil erken yok. Ya. Adam böyle kalkıyor diyor ki Allahu elhamdülillah, Allahu ekber. Tamam. Ekseriniz böyle kılıyorsunuz. Ekseriniz böyle kılıyorsunuz. Kesinlikle söyleyebilirim. Hocaların bile ekserisi böyle kılıyor ve kıldırıyor. Onun için çoğunların arkasında da namaz olmaz. Böyle kıldıranın arkasında da namaz olmaz. İadesi gerekir. Hele teravih namazı. Aman ya Rabbi, o teravih namazları, kafasını gözünü kıra kıra adam namaz kıldırıyor. Bu ne namazı bu ya? Geçen vapurda gidiyoruz, birisi karşıladı biz işte. Hocam nasıl imiş bu? Köyünden bahsediyor. Bizim köyde bir imam var. Çok da şişmandır ama diyor, pire gibi namaz kıldırır. 120 kiloymuş adam falan. Ben de hoşuma gitti, dedim herhalde bu şişmandır, ağır kıldırır, biliyor musun? Adam demesin mi ki pire gibi namaz kıldırır. Maşallah maşallah falan. Nasıl teravihler nasıl öyle? Teravihi sorma. Nasıl indin kalktın hiç belli olmaz. Adam onu met ediyor ya. Ne bilsin cahil adam ki? Bir de uzun kıldırana, yavaş kıldırana çatsa demek ki bizim hoca bozuk adamın biri, canımızı çıkarttı diyecek yani. Ters, millet şeşibeş, milletin görüşü gözü bozuk. Onun için bu milletten iş olmaz. Biz doğruyu konuşalım da millet ne yapacağı varsa. Biz doğruyu anlatalım. Doğrusu bu. Bazı hocalar bile bize darıl. Niye böyle diyor? Ya ben senin ismini mi verdim kardeşim? Yapma böyle. Yapma böyle ya. Olmaz namaz. Elçisin Allah'la kulların arasında ya. Elçisin, sefirsin. Onun için kavmeye riayet edilecek. Yani bu rükûmuşsun. Semiallahu limen hamide. Durdum böyle. Rabbena lekel hamd. En uzunu Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Bu kadar deseniz en üstündür. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Bak nasıl duruyorum. Bu vaziyette denecek. Bir Sübhanallah kadar böyle durar, hiç hareket yok. Bu şekilde denecek. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih derseniz 30 melek yarışır sevabı yazmaya bitiremez. Birisi söyledi bunu sahabeden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Menil mütekellim anifen. Demin biriniz bir şey okudunuz, bir söz söylediniz. Hanginiz? Birisi dedi bendim ya Resulallah. Sahabeden birisinin içinden gelmiş. Rabbena aleyke hamdden sonra hamden kesiren tayyiben mübareken fih deyince Efendimiz sonra kim söyledi bunu? Ben söyledim. Dedi vallahi 30 melek gördüm koştular, yarış ben yazacağım sen yazacaksın. Bu nasıl hamd etmekti dedi ya. Onun için onu da desek göz mü çıkarır yani? Allahümme Rabbena ve lekel hamd, hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Bunu tabii bir zamanlar yazdık. Yani ellerde kağıtta da atıyor ama olmuyor, kalıcı olmuyor o el kağıtları, unutuluyor. Şimdi demek ki Rabbena lekel hamd kurtarıyor ama hareketsiz bir vaziyette denirse kurtarıyor. Ama millet ne yapıyor? Hareketi bitmeden, beli doğrulmadan, bütün uzuvlar yerleşmeden hemen Allahu Ekber diyor. Tadil erkanı terk ediyor. Tehlikeye sokuyor işte. Ondan sonra Rabbena lekel hamd dedikten sonra ellerini dizine bir daha değdirmeden, böyle bir ikinci rükû gibi hale gelmeden direkt secdeye inilmeli. Secdeye evvela inerken evvela sağ diz yere, sonra sol diz, sonra sağ el, sonra sol el, ondan sonra burun, ondan sonra alın yere konmalıdır. Ve lakin tabii hani böyle ağır çekim gibi de öyle yap demedik yani ha. Ağır çekim gibi yap demedik. Hareketlerin seri olur da alışkanlık yapacaksın bununla. Sağ önce konulacak, sol peşine gelecek. Sağ diz önce, sol diz sonra. Ondan sonra burun, ondan sonra alın gelecek. Ve göz kapanmayacak, gözler burnun ucuna bakacak. Böyle kafayı da dikleyip burnunu kaldırmayacaksın. Burun illa yere değmiş olacak, alın yere değmiş olacak. Yedi kemik üzere secde etmek emrolundu bana buyuruyor. Yedi kemik. Eller, dizler, ayaklar, burun, alın, kemikler. Efendim, hatta secdede dedim size ayaklar nasıl olacak? Böyle durmayacak. Böyle de durmayacak ya. Böyle parmak uçları iyice basacak. Bütün parmak uçları kıbleye doğru döndürülecek secdede dahi. Parmak uçları böyle zorlanacak. Basılacak böyle. Tutulmayacak böyle. Bazıları böyle yatıyor hepten de. Böyle dik de durması olmayacak. Parmakla böyle bükülecek kıbleye doğru. Yerin sertliğini alacak yani. Kuvvet alacak yerden. Öyle şey gibi kalmayacak boşlukta. Bazıları mesk giyiyorlar. Çok da kalın mesk giyiyorlar böyle kalın. O kalın mesklerin ucundan parmak falan dönmüyor. O da iyi değil. O yedi kemik hesabını secdenin şeyini bozuyor yani. İnsan mesk de giyse parmaklarını secdede kıbleye döndürmeye alıştıracak bir mesk giymeli. Yani öyle bazı çok ağır mesk altı kösel eder. Onlar dönmez. Onlara dikkat etmeli. Secdede de üç kere en az Sübhane Rabbiyel Ala, da müsaitse daha fazla. Ondan sonra evvela alın kalkacak. Sonra burun. Sonra sol el. Sonra sağ el. Sonra sol diz. Sonra sağ diz. Tam ters bir tertiple, sıralamayla. Ama iki secde arasını da söyleyeyim. Birinci secdeden kalktınız. İkinci secdeye varmadan o oturuşa ne deniyor? Celse. Celse. Rükudan kalkış kavme, iki secde arası celse. Orada da hafif bir istirahat. Nasıl? Oturduğun vakit belin düzelecek, bütün hareketler dinecek. Aynı rükudan kalkmıştığın gibi Sübhanallah denecek kadar. Sübhanallah denecek demiyorum ha. Sübhanallah denecek kadar orada istirahat edilecek, bütün aza dinlenecek. Orada da Allahümme gfirli duası var. İki secde arasında dua reddolmaz. Onun için Allah'ın mağfirli, ya Rabbi beni mağfiret et manasına geliyor. Bu duayı yapmanız sünnette vardır. Daha uzunu Allah'ın mağfirli, verhamni, vehdini, ve'afini, verzukni, biz onu yapıyoruz. Ama en kısasından derseniz Allah'ın mağfirli deyin. Zaten onu derken de mecbur oturtturuyor orada. O alışkanlıklar insanı durdurtuyor. Başka bir şey okuyacak bir sesini bilmeyen adam kalktı mı hemen patiniyor yine. Orada da yine tadil erkanı bozuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ederken bir adam geldi. Düşündü ki sohbetimi dinleyeyim, namazı da kılmamışım, kenarda namazı kılıp sonra sohbet dinleyeyim. Dedi ki nasıl olsa sahabe-i kiram, arkadaşlarım kafalarına kuş konmuş gibi dinliyorlar. Hiçbir kelime harf kaçırmıyorlar. Ben şimdi namazı kaçırmayayım, geçirmeyeyim, kenarda kılayım. Namazdan sonra yetiştiğim taraftan sohbeti dinlerim. Yetişemediğim kısmı da arkadaşlarımdan alırım, öğrenirim. Çünkü onlar öyle dinliyorlar. Burada şimdi bir sohbet dinlediniz. Allah selamet versin. Yarıda biri gelse dese ki başından ya şuraya kadar ne dedi hoca? Hanginiz ona nakledebilirsiniz? Veya bugün buraya gelemeyen bazı kardeşlerimiz var, bazı çalışmalar yüzünden. Şimdi o kardeşlerimizle istifade etsin isterdim ben. Ama gelemedi. Bunu hanginizdi? Bir sohbeti ona nakledebileceksin. Gidi kafa. Kafa mı bıraktılar bizde be? O gazeteler, o romanlar, o filmler, o sokaklar, o çıplaklar. Adamda hiç akıl bırakmasın ama mantar gibi eder yani. Bakar kör gibi dinlersin, bir şey yok. O sahabe öyleydi. Onun için dedi namaz kılayım. Geçti kenara namazını kıldı. Geldi, oturdu, sohbeti dinleyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kum fe salli, kalk namaz kıl. Fe inneke lem salli, sen namaz kılmadın dedi. Allah Allah, ya ben iyi kıldığımı biliyorum ama Resulullah kılmadın diyorsa kılmamışımdır dedi o zaman. Gitti tekrar kıldı. Kıldı geldi oturdu dinleyecek. İrci fe salli, dön git kıl. Fe inneke lem salli, sen namaz kılmadın deyince bir daha gitti. Bir daha kıldı Allah. Kıldım zannediyorum da ne oluyor acaba? O daha iyi bilir. Allah'ın peygamberi böyle dedi bana. Dön kıl, kılmadın diyor. Yok dön bir daha kıl desek gidecek de kılmadın diyor şimdi. O kılmadığını anlayamıyor o. Kıldım diyor ama neyse. Bir daha gitti. Üçüncüye geldi oturdu. İrciye fe salli. Dön git kıl. Fe inne gelem salli. Kılmadın deyince dedi ya Resulallah anlaşıldı ki ben böyle 1000 kere kılsam yanlış kıldığım için olmuyor bu namaz. Sen bana bunu doğru bir anlat da öyle gideyim kılayım. 1000 kere gel git gel git işte olmuyor. Hah dedi şimdi anladın. Bak sana anlatayım. O hadis-i şerifte güzel tekbiri şöyle alırsın. Kıyamda dimdik şöyle dursun. Rükû şöyle ilsin. En mühim can noktaları da nereye temas etti? Rükûdan kalktın mı? İki secde arasında oturdun mu? Bütün hareketlerin dinecek. Hiç vücut kıpıldamadan, kıl kıpırdamadan Sübhanallah denecek kadar oturmak, durmak tadil-i erkanın en mühim noktasıdır. Bunları yapmadan kıldınsa kılmadın. Adam gitti bir namaz kıldı tarif üzere. Geldi tamam. Daha dön git yok. Kıldın. Şimdi kıldın. Acaba bizlere bu kadar namaz kılmışız ama ne denir acaba he? Dön git kılmadın çok deniyordur bize. Çok. Duyan da yok. Duyan da yok. Allah. Ne olacak bu namazda? Sahabe-i kiramdan birisi hızlı kılan bir adam gördü. Ebu Hureyre olacak radıyallahu anh dedi ona sen kaç senedir namaz kılıyorsun dedi. 40 senedir dedi. Zannetti ki maşallah diyecek ona. Dedi ki 40 senedir hiçbir namaz kılmamışsın dedi. Hepsini yeniden doğru öğren de kıl. Adam 40 senedir diyor ya kılıyorum diyor. Hiçbir namaz kılmamışsın diyor böyle kıldığın için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir adam karga leşi eşer gibi, karga leş eşer biliyor musunuz? Gagasıyla. Tık tık tık tık böyle ya da tavuk tane toplar. Onu da seyretmişsiniz tavuk nasıl tane toplar böyle. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle misal verirdi hızlı kılanlara. Tavuk tane toplar gibi, karga leşi eşer gibi. Namaz kılmayın. Bir adam öyle kıldığını gördü buyurdu. Ema tekaf. Sen korkmuyor musun? Lev mitte alâ adâ le mitte alâ gayri milleti Muhammed'in. Böyle namaz kılarken ölsen elbette Muhammed'in dininin dışında ölmüş olursun dedi. Bir kişiye de buyurdu. La yuqalu leke min ümmeti yevmel kıyameti. Kıyamet gününde sana benim ümmetimden denmez dedi. Ya insan namazı niçin kılıyor? Yani Allah'ın rızasını kazansın Resulullah'ın şefaatine nail olsun. Sen kalkıp da namazın bedduasını alırsan, Resulullah'ın bedduasını alırsan Niye kıldın bu namazı ya? Hiç kılmayan ne olacak onu düşünün. O hiç kılmayanı düşünün. Böyle kılan bile tehlikededir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Men esmeun nasi serikaten. İnsanlar içinde en kötü hırsız kimdir? Bilemediler. Tabur ellezî yesriku min salâti. Namazından çalandan daha büyük hırsız yoktur buyurdu. Namaz hırsızı var ya, en büyük hırsız. Çoğumuzda da bu hırsızlık var. Nasıl namaz hırsızlığı? Rükudan kalktı mı belini dimdik tutup tam durmaz. İki secde arasında da yine belini dikip rahatlıkla hareketsiz oturmaz. Karga tane toplar gibi öyle, eşeler gibi kılar. İşte bu en büyük hırsız. Allah muhafaza. Bu namazı muhafaza edelim. Eğer doğru kılabilirsek o namaz dua ediyor. Hafizakallahu kema hafizani. O namaz nur oluyor, nurani oluyor. Gökteki makbul haberlerin arasında karışırken sana dua ediyor. Sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin diyor. Ama böyle hızlı kılarsan, tadil erkansız kılarsan o namaz karanlık, zifir karanlık oluyor. Hani bir kadın bir çocuk doğurur da sakat doğurduğu vakit hani şimdi bu sağlam çocuk ne güzel hayata kavuşuyor, bir sevindiriyor da sakat çocuk. Çocuğun oldu sevineceksin ama o sakat çocuk da insanı ömür boyu vicdan azabına nasıl düşürüyor. O namaz öyle sakat, mücrim gibi kalıyor. Gökteki arkadaşların arasına kabul olunamıyor. Öbür namazların arasına nurlanıp çıkamıyor. Bu sefer basıyor adama bedduayı. Zayyâke allâhu kemâ zayyâteni. Sen beni perişan ettin, Allah da seni perişan etsin diyor. E sen bu namazı kıldığında bir beddua aldıktan sonra bu neye yaradı? E hoca o zaman hiç kılmayayım. Ne? Öyle mi diyeceksin yoksa doğru kılayım bari mi diyeceksin? Ne biçim konuşuyorsun? Mutlaka kılacaksın. Ama doğru öğrenip de kılacaksın. Bu şart. Ondan sonra ikinci secdeden kalktık mı zaten demin dediğim şekilde evvela alın, sonra burun, sonra sol el, sonra sağ, sonra sol diz, sonra sağ diz. Bu şekilde yine tertip üzere kalkılıyor. Yine besmeleden sonra Fatiha ve bir sure, Necla bir sure katılıyor. Ondan sonra ikinci rekatta oturuluyor. Kade-i ehire. Son şart o değil mi? Rükû, sücuttan sonra ne geliyor? Kade-i ehire, son oturuş. Namazların son oturuşu da nedir? Farzdır. Yani iki rekatlı namazda bir kere, dört rekatlı da ikinci oturuş farzdır. O ortadaki iki de oturmak da lazım ama oldu ki unuttun kalktın, sehvi secde yaparsın. Namazın sonunda bir iki secde yapılıyor ya hataya dair. O iki secde o ortadaki oturmadığını kurtarıyor. Ama kade-i ehir öyle değil. Bu farz olan saydığımız iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud ve kade-i ehir son oturuş. Son oturuş deyince yani dörtler için tabii son oturuş. Zaten iki rekatta bir oturuş var ama olsun, sonundaki oturuş diyelim. O oturuş farzdır. Bu farzları sehvi secde kurtarmaz. Ancak tehir edersin bir farzı geciktirirsin, sehvi secde kurtarır. Terk edersen farzı sehvi secde kurtarmaz. Mesela dört rekatlık bir farzdasın. İki rekatında oturmuşsun. Ettehiyyatı okuyacaksın. Salli barik okumadan farzda salli barik okumadan hemen neye kalkacaksın? Üçe kalkman farz. Kıyam, üçün kıyamı farz. Dört rekatlık bir farzı söz ediyorum. Üçe kalkacakken sen şaşırarak tehiyyattan sonra Allahümme salli okudun. Allahümme salli ala Muhammedin dedin. Aklına geldi ulan üçe kalkmam lazım. Hemen kalktın. Sehvi secde lazım mı? Lazım. Neden? Çünkü sen bir farzı, üçüncü rekatın kıyamını farzı ne yaptın? Geciktirdin. Geciktirmeden dolayı ne yapman lazım orada? Sehvi secde kurtarır. Ama sen üçüncü rekatı tamamen terk etsen kıyamını sonra sehvi secde yapsan kurtarmaz. Geciktirmeyi, vacipleri terk etsen, vacibi mesela ikinci rekatta tamamen oturmadın. Vacipte oturmadın. Sehvi secde kurtarıyor. Vacibi tamamen terk etsen de sehvi secde kurtarır. Tehir etsen de sehvi secde zaten kurtarır. Ama farzı geciktirmeden sehvi secde kurtarır. Terk edilirse bir farz sehvi secde kurtarmaz. Artık bu meseleleri ben burada herhalde tafsilatla anlatacak vakit yoktur. Bu size namazın ehemmiyeti hakkında birer malumat oldu. Haftalardır da konuştuk ve mühim meseleler konuştuk. Artık bunları inşallah ilmihallere müracaat ederek en mühim mesele yemeden, içmeden, keyfetmeden, hiçbir kar düşünmeden ilk işimiz iman, selameti, itikat düzeltmek ve dinin direği namazı ayağa dikmek. Bu namaz hakkındaki malumatı çoluk çocukla beraber her gün mutlaka bir 15 dakika olsun ilmihalden bitti baştan, bitti baştan ömür boyu çünkü unutuluyor. İlla insan her gün... Allah rızası için. Hiçbiriniz 15 dakika olsun bir ilmihal bilgisi okuyor musunuz ya? Allah aşkına söyleyin. Çoluk çocuk yetiştiriyorsunuz. Eviniz var, ocağınız var, hanımınız var ya. Kiminizin gelininiz, torununuz bile var. Ne haldesiniz Allah aşkına ya? Bu televizyon esir mi etti sizi be? Bu Yahudi Hristiyanlar esir mi etti sizi be? Köle misiniz, tutsak mısınız, nesiniz ya siz? Yazıklar olsun. Mutlaka tevbe edelim, kendimize gelelim. Bu geceden başlayalım. Ömer Nasuh Efendi ilmihali güzeldir. Fikri Yavuz Hoca da daha Türkçe dille yazmıştır. Onun da ilmihali güzeldir diyelim. Her ilmihal de okunmaz. Şimdi bak, bazı isimler var, vermiyorum. Fitne çıkıyor diye veremiyorum. Bak öyle ilmihal yazmışlar ki adam dişinde dolgun var, tamam, abdestin ebedi olmaz. Böyle de yazan ilmihal var. Bu olur mu şimdi ya? Yok dişini doldurdu. Yok altın dişin mi var? Tamam. Namazın, abdestin olmaz. Guslün olmaz. Olmaz ki böyle fetva kardeşim ya. Evet, altın diş yaptırmadıysan yaptırma. Ama evvelce yaptırmışsan da sök demeyiz yani. Bu bir zaruret için elbet yapılmıştır. Bunun altı abdestsiz kalır, guslün kalır, namaz olmaz. Böyle yazan ilmihaller de satılıyor piyasada. Bu meselelerde mezhepleri karıştırmış, Hanefi mezhebini iyi bilmeyen, önüne gelen mezhebi çorba gibi yapmış, ilmihal yazmış adam ve milletin itikadı, bütün şeyi bozuluyor, fikirleri karışıyor. Onun için bak, Ömer Nasuhi Bilmen Efendi, fetvasına güvenilen bir alimdir. Onun için onun kitabı biraz ağır dilde yazılmıştır, Osmanlıca. Ama Osmanlıca derken, ananızın dili Latina, Türkçe yazılmış, Osmanlıca kelimeler, arkasında sözlük var veya sözlüğe bakamazsanız bir lügat alırsın, Türkçe lügat, ona da bakıp çözersin. Anlayamadığınız bir olsa, hoca efendi ya burayı anlayamadım der. Bazı hocalar da anlamaz ha. Bazı hocalar da o dilden anlamaz. Allah, bu Osmanlı dili biraz eski lisan şivedir. Gerçi onları da daha sadeleştirmek ve Türkçeleştirmek gereken bir hizmettir. Onu da düşünmüyor değiliz ama vakit bulamıyoruz. Milletin anlayacağı dile çevirmek yani. Bugün nesil tamamen bir 30-40 senelik aradan sonra cümlelerde kelimeler çok değişti. Bak benim konuştuklarımı herhalde amcaca konuştuğum için anlıyorsunuz. Ama biraz Osmanlıca konuşayım desem şöyle edebiyat, hani bakar bakar durursunuz. Bir şey anlamazsınız yani. Dedim bir kavme dedim. Kavme ne anlayacaktınız? Celse ne anlayacaktınız? Değil mi? Yani bunlar izah edilmeli millete. İnşallah daha Türkçe eserler de çıkartmaya çalışıyorlar bazı Müslüman cemaatler, kardeşler. Yalnız mesele ehli sünnet inancında ve Hanefi, hangi mezhepten sen? Şafiysen Şafii ilmihali al. Dört mezhep hak. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. Hangi mezhepten sen? O mezhebi bilen bir kişinin yazdığı ilmihali alarak tatbik et demek istiyorum. Şafii'ye demiyorum ki Hanefi ilmihaline okuyacaksın. Hangi mezheptense, dört mezhep haktır, sahip olalım mezheplerimize. Hepsi aynı yere çıkar. Ayetlerden, hadislerden delil almışlardır. Hepsi haklıdırlar. Gerçi bunun içinde haklı bir tanece de Rabbimiz öbürlere de içtihat etme yetkisi vermiştir. Ayetten, hadisten alınanlarla amel eden mesul değildir. O kendi imamının, müçtehidinin görüşüne göre amel edecektir ve etmelidir. Dört mezhep hak. İnşallah tefrika da yapmadan ehli sünneti muhafaza edelim. Ehli sünnet deyince dört mezhebin inançta birleştiği mezheptir ehli sünnet. Fıkıhta ayrılan dört mezhebin inançta birleştiği mezhep nedir? Ehli sünnet vel cemaattir. Dört mezhep ehli sünnettir. Ama bir Şia mezhebi, bir Mutezile mezhebi, bir Cebriye mezhebi, efendim bunlar nedir? Müşebbiye mezhebi, 72 fırka cehennem kütükleri, firak-ı dalledir. Firkayı Naciye değillerdir. İnşallah bu önümüzdeki cuma gecesi Şirin Evler'deki Beraat Mescidi'nde yapacağımız sohbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok mühim bir hadis-i şerifi, uzun hadisi bitiriyoruz. En son noktaya geldik. Efendimizin 5 emrinden işitmek, itaat etmek, cihat etmek, hicret etmek anlattık. 5. emir cemaat, yani ehli sünnet vel cemaat konusu özellikle geldi. İnşallah her cuma akşamı yatsı namazını müteakip şurada Şirin Evler'de Beraat Mescidi var. Hemen bir sokak arkanızda şurada. Orayı da bulup da her şey her yerde konuşulmuyor. İnanç meselelerini de orada dinleseniz çok da istifadeniz olur inşallahurrahman. Orada kadınlara yer yok ama erkeklere geleni alacak yer var inşallahurrahman.